20. Odpoledne během královské návštěvy se předpokládá, že zaměstnanci Jevul a jejich hosté budou přecházet z místa na místo důstojným a spořádaným způsobem, budou přiměřeným způsobem dávat najevo nadšení z pocty. Již se nám dostalo, již se dostalo našemu zařízení. Zaměstnanci a návštěvníci se zejména zdrží snahy dostat se dopředu, nebudou zůstávat vzadu, otáčet se zády ke královskému stanu, rozmlouvat hlasitě, upadat v lhostejné ticho, případně navštěvovat odpočinková místa, pokud se před nimi vytvoří fronta. Tranzistorová rádia, kamery, kazetofony, videorekordéry, megafony, střelné zbraně, vlajky, nevhodné oblečení, děti, zvířata, plechovky s nápoji, páskové sandály ať s ponožkami nebo bez, politická literatura, zeleninová produkce čerstvá nebo jiná a hudební nástroje jsou během zahradní slavnosti přísně zakázány. Vzhledem k tomu, že existuje možnost, že by královna nebo příslušníci královského doprovodu oslovili zúčastněné, žádáme zaměstnance a návštěvníky, aby se před touto slavností zdrželi konzumace cibule, pórku, česneku, piva, destilátů, salámu, kari, uzenáčů, lupínků s příchutí sýr a cibule, rybích pomazánek a výrazně ochucených sýrů uvedených v seznamu e přílohy. Úřední nařízení výslovně nezakazovala deštníky, ale mezi řádky člověk pochopil, že tyto složité nástroje mohou nejen ukrývat pneumatické pušky nebo vražedné meče, ale také jsou velmi úpadkové, požitkářské a nebrické. Nikdo si nepřinesl deštník. Nebe bylo bledé a nepřátelské, ani ne tak barvy olova jako spíše skorodovaného hliníku a napovinně nadšené, spořádané a důstojné royalisty z Jevul se snášelo drobné mrholení. Byl to takový mlhavý náhražkový déšť, mnohem tekutější a pronikavější, než by mohla být jakákoliv voda, a pronikal šaty odolnými proti dešti s výkonností hodnou sovětských špionů. 14:30, pravil Tappen s falešnou radostí. Už zbývá jen pár hodin. Nemáš požitek z každého vzrušujícího okamžiku, ty beznadějná royalistko. Jen to uvaž. Přízemnější lidé, než si ty bez tvé hnací síly a nebetyčné ctižádosti, sedí doma a suší ti závidějí. Lizzie přimhouřila oči, jako by se dívala přes hledí vojenské pušky a kopla ho. V hotelu se včera objevil jeden takový gangster a vyptával se na lidi, jako si ty. Lituji, že jsem mu o tobě neřekla. Celý sportovní areál Jevul byl izolován od okolí a určen pro radostnou oslavu. Vpravo od Tappena se k sobě choulily ošuntilé stany, které měly zanedlouho vydávat velkolepý zlatý poklad čaje a sušenek. O 6 metrů a několik set lidí před ním začínala provazy ohraničená zakázaná zóna, vodou nasáklá plocha velikosti fotbalového hřiště a podivnou náhodou označená jako fotbalové hřiště. Na vzdálené straně se rýsoval královský stan, nezasvěcení ho mohli považovat za stan s jednou chybějící stranou, který poskytuje úkryt skupině přepichových čalouněných křesel, z nich dvě pak jsou zvednuta na bedny. Pokojový nábytek v tomto prostředí působil surrealistickým dojmem podobně jako kožešinové šálky na čaj, magritovy létající tuby nebo bezpečnostní kód Jevul. Tappen své dojmy tiše sdělil Lizzie a ta v odpověď zamumlala cosi, co obsahovalo slovo pseud. Chtěli mít vlastenecké R poznámka, oficiální iniciály královny Alžběty II, v podobě skupiny malých kráterů na trávníku, které měly představovat cílovou oblast po dopadu balistické střely s více hlavicemi, sděloval jí Tappen povzbudivě. Ale překazili jim to protesty fotbalového klubu. Nechápu proč, po jejich turnajích to vypadá, jako by Zlatá horda znásilnila, vykradla a vyrabovala každý čtvereční palec, proti tomu i útok neutronovou bombou vybledne do úplné bezvýznamnosti, pak taky existovaly plány na stavbu velikánské makety nové budovy pro montáž zbraní, aby mohlo její veličenstvo přestřihnout červenou pásku před zraky všech těch neprověřených chudáků, jako si ty. Lizzie ho nakopla znovu, ale tentokrát s větší vervou. Ukázalo se, že je to nápad bezpečnostního hlasovacího bloku v plánovacím výboru. Začala jim dělat starosti jména lidí. To víš, díky tomuto spolku nikdy nenajdeš na výplatní listině Jevul nikoho, kdo by se jmenoval Patel nebo Singh, ať je britský jak chce. A přísahám, že jim nejdou pod nos ani jména jako Black nebo Brown, protože znějí jaksi barevně. I Joel Llewellyn měl během prověrek, když jsme ho přijímali, velké problémy, protože v tom, co bezpečáci považují za své mozky, se občas zableskly velšské vlajky a hesla velšských separatistů. Jak to vůbec zvládáš? Podivila se Lizzie, zatřepala hlavou jako pes a pokropila Tappenu v obličej s prškou kapek. Mám začít škytat. Zeptal se Llewellyn, který se bez varování vynořil z davu. Ahoj, Joe. A tak, když se prohrabali archivy a zjistili, že jsme chtěli přijmout jednoho bývalého cizího státního příslušníka plus dalšího člověka, jehož rodina si zločinné změnila původní jméno Saxe Coburg Gotha Pozn, původní jméno současné britské královské dynastie Windsorů, měli jsme těžké časy. Čau, Lizzie. Řekni mi, vyptával se Llewelyn upřímně, jaký to je žít s tímhle chlapem, když už znáš pointy všech jeho dvou vtipů. Tappen nebyl na Lizzienu odpověď příliš zvědavý a tak se rychle zeptal, co nového na frontě, Joe. Ale zmáčkla omylem červený knoflík a spustila třetí světovou válku. No, bylo to trošku větší vzrušení než tady. Neochota svěřit členu královské rodiny skutečné ovládací prvky čehokoliv vedla k mazanému uspořádání, kdy je. Královně byly předloženy speciální ceremoniální pozlacené knoflíky, které ve skutečnosti původně patřily ke zvonkům zakoupeným v prodejně prokutili v Bobley. Ty měly teoreticky spustit montážní linku v nové budově, ve skutečnosti však spouštili malý bzučák, rovněž zakoupený v boglejské prodejně prokutili. Když obyčejný smrtelník v bílém plášti, schovaný ve velíně, zaslechl bzučák, mohl zmáčknout skutečné tlačítko. A tak byla činnost Robinsonových vřesovišť uchráněna před rozmary královských vrtochů. Skutečný vtip je v tom, že to je uzavřený radioaktivní prostor, pokračoval Llewelyn. Nic k vidění. Stane se něco. Neměli bychom zmáčknout silněji. Jeho napodobování znělo příšerně. Tappen kývl. A zástupce ředitele odpovídá. Již se stalo, vaše veličenstvo. Nevidíte pohyb na montážní lince skrz to barevné okénko za mřížemi na druhé straně bezpečnostní bariéry za olověnými protiradiačními zdmi, tam, co ukazuji. Když vás tak poslouchám, řekla Lizzie hrozivě, připadám si, jako bych koukala na dva špatný komedianty, co se snaží schromáždit cestující na Titaniku. Jestli se chcete bavit o práci, pak vám můžu ocitovat 50 ukázkových příběhů z veselého života sociální pracovnice. Jestliže ne, pak mi povězte, jak chcete propašovat dvě věci z víci vodního melounu zpátky sem. Tak ráda bych to věděla, miláčku. Sháčkem, zasyčel Tappen. Stanové dílce mají uši. Registračky, ty vědí všechno, řekl Llewelyn. Starý Tamlin z teoretické podpory je na dovolené, což znamená, že melouchaří na software nové dobrodružné hry. První věc, kterou ráno podniknem, je, že udeříme a čmajznem jeho registračku jako návnadu. A já se přihlásil, že provedu skupinu žáků střední školy z Mormaldovn. Miku Fortmajnovi se to strašně líbilo a musel jsem vyslechnout spoustu blbých řečí, jako že bych se měl hlásit v nemocnici na lékařskou prohlídku, když už jsem klesl tak hluboko, že se hlásím o práci. Ale je to domluvený na konec pracovní doby. Nemluvě o zvláštním povolení pro nejhustějšího redaktora Chroniclu, aby se mohl sám z první ruky přesvědčit o slušné tváři zlé atomové základny, kde její přátelští, ličtí vědci pomáhají vzdělávat dychtivé děti, ze kterých vyrostou budoucí vědci. Konec citátu. Ať do mě hrom, jestli mu budu líbat nějaké dětičky, zanotoval Llewelyn. Načasování je teda sakramentský. Vsaď se, že to nevyjde. Mečení kůzlete přivábí tygra, stalky a společnost důvěřuj strýci Royovi, protože je to velký muž. Tady to máš, drahá, všechno je naplánováno, jak jsi spřála. Lizzie na něj zase zašilhala. Předpokládám, že to má jako jít mimo mě, drahoušku. Dej si pozor. Po mně já dělala strukturální antropologii na Oxfordu a mám vyšší vědeckou hodnost než ty a... S Tappenovými intelektuálními schopnostmi udělala krátký proces a zredukovala ho na třesoucí se antropoidní rosol. Tam venku za hřištěm a stanem se všedem mihotání deště i nadále nic nedělo. Slyšeli jste ten o královské návštěvě v Austrálii před několika lety? Řekl nakonec Llewelyn a přehlušil vzpůrné mručení mokrých hord. Myslím, že se šla projít v davu a potkala toho chlapa, chtěl jsem říct gentlase, fotografa. Vesele mu říká, můj švagr je taky fotograf. Jaká náhoda, říká on trochu nezřetelně, já mám švagra a on je královna. Nevěřím ani slovo, prohlásila Lizzie pevně. Podívala se na hodinky. Jak dlouho přesně trvá neskušené osobě královského původu zmáčknout knoflík? Tappen předvedl za upění, v čemž se stával v posledních dnech mistrem. Oni k ní taky mají spoustu projevů a pak musí projít oficiální výstavu vynikajících dostižení jevů. Zdokonalený kulomet Gatling, který rozseká bouřící se domorodce na Maděru, radioaktivní nášlapné ješky, co se vypořádají z útoky nepřátelské kavalerie, jaderný arzenál, který zničí cokoliv, co je Hitler schopen proti nám poslat, a takové věcičky. Skromnost, skromnost. Řekl si jí o našem věhlasném jaderném balonu. Zjišťoval Llewellyn. Je to vysoce propracovaná technická simulace, která je pravděpodobně utajená až po poslední zaskřípnutí, takže tě nejspíš nesmím seznámit s tím, jak se nám geniálně podařilo nasimulovat ohnivou kouli při atomovém výbuchu nafouknutým balónkem se žárovkou uvnitř. A nedovedu si představit reakci je. Až bude Staverton brebentit, záblesk červeného světla představuje, vaše veličenstvo, termonukleární výbuch na úrovni 2 megatun, následovaný vyzářením smrtelných neutronů a tvrdého záření. Na královnu přicházejí mdloby, princ Filip se vrhá za vedle stojícího vrchního podkoního s charakteristickým výkřikem proklatě. A než se Alu Stavertonovi a zástupci ředitele podaří vysvětlit, že jde o simulaci, pohánějí je Béfeatrové halapartnami do toveru. Proč jsem si vzala muže, který žije ve světě vlastní představivosti? Zeptala se Lizzie plačícího nebe. Protože si tušila, že ti můj vliv jednoho dne umožní přístup k exotickým rozkoším nízkorozpočtové královské zahradní slavnosti, navrhl Tappen odpověď. Podívej, ve vzdáleném stanu se objevily postavy, podle všeho královského původu a smetánka je vůl až po samotného ředitele, jenž své dny trávil ve Vhytehallu a tím se vyhýbal příšerné realitě Robinsonových vřesovišť, ale mohl jsem být přilákán národními katastrofami nebo něčím podobným. Na okraji skupiny se pohybovaly vysoce vycvičené stráže, zřejmě žhavé odhalit a rozstřílet domnělé atentátníky. Provlhlým davem se šířil vzrušený šepot, částečně díky royalistickému nadšení a částečně proto, že stěny příslušných stanů byly vytaženy, aby mohl být podáván čaj. Zaměstnanci a návštěvníci se přesunují, aby ze zásobovacích stanů obdrželi čaj a sušenky spořádaně, přitom předvádějí váhání, když se vzdalují od královského stanu a vlastenecké nadšení, když se nedočkavě vracejí zpět. Každá přítomná osoba smí požadovat 1-1, šálek čaje nejvýše se 2-2, kostkami cukru, s 1-1, kouskem dortu nebo podobného zákusku. Velmi nežádoucí je dolévání čaje nebo odebírání dalších kousků zákusků. Doporučuje se, aby kousek dortu nebo jiný zákusek byl umístěn na okraj talířku, jenž má být držen v levé ruce, zatímco pravou použijeme, abychom šálek nebo zákusek přenesli k ústům. Protokol vyžaduje, aby malíček pravé ruky nebyl při upíjení čaje vztyčen, aby čaj byl upíjen malými doušky a nelokám doporučuje se nejméně 18-18 doušků na vyprázdnění standardního úředního čajového šálku, podobně dort nebo jiná sladkost by měly být uždibovány uhlazeným způsobem pro konzumaci standardního dortového řezu nebo jiného zákusku se doporučuje nejméně 8-8, soust přibližně stejné velikosti. Zaměstnanci a jejich hosté se zdrží vylévání čajových usazenin na trávník nebo pojídání kostek cukru, jež nepoužili pro oslazení čaje. Jméno každé osoby, která bude požadovat ruský čaj, bude zaznamenáno. Rychlost ruky oklame oko, pronesl bujaře Llewellyn, vrazil si do úst již třetí kousek ze své zásoby malých růžových koláčků a pokropil okolí sprškou růžových drobečků. Škoda, že déšť rozpouští polevu. Tappen, který se cítil přiměřeně odvážný, protože se mu podařilo čmajznout 6 kostek cukru, začínal být poněkud naštvaný. Kromě toho měl velmi znepokojivou předtuchu. Velkolepá podsta, již se dnes dostalo našemu světoznámému výzkumnému středisku. Příležitost k radosti a oslavám. Další krok k ukování trvalého světového míru prostřednictvím organizace NATO. Budova nové automatické montážní linky zbraní, která bude předmětem závisti civilizovaného světa. Ředitelův hlas se těžce probíjel chraptícími reproduktory, které jeho jistě velkolepé řečnické umění zredukovaly na monotónní drmolení. Llewellyn se vydal pátrat po dalších řezech dortu nebo jiném zákusku. Tak jsem přemýšlela, drahoušku, poznamenala Lizzie poté, co poctivě polkla 33. doušek ze šálku, jaký normálně vyprázdnila 4 loky. Splasklo by tvé mužské sebevědomí příliš, kdybys mě zasvětil do toho, co plánuješ udělat s registračkou, omezeným žurnalistou a 1 třídou ufňukaných děcek. Světelkující barva taky hraje svou roli, prohlásil Tappen záhadně. Skřivil tvář ve výraz, o němž byl upřímně přesvědčen, že vyjadřuje chlípnou žádostivost, a zasmál se hlubokým zlověstným smíchem, který, jak doufal, připomíná zlosyna z melodramatu, Syra Jaspera mrskajícího fousky. Vydírání. Zadeklamoval. To je to tajemství, má drahá. Bůh nás ochraňuj, všechny, řekla Lizzie a zdálo se, že ztrácí zájem. Současně zvedla 1 obočí, i přes zatížení, jakým na ně působily kapky deště. Tappen cítil, že je někdo za ním a pochopil znamení. Neumdlévající ostražitost je cena za demokracii. Strom svobody musí být zaléván krví vlastenců. Silné zbraně ubrání mír. Krajní řešení při obraně svobody nejsou nectností. Budeme s nimi bojovat na plážích. Není jiná možnost. Křemílku, ozval se Tappenovi u ucha zahořklý hlas. Tappen vyskočil, zakmital nohama a otočil se. Zamrkal, když uviděl známý obličej v nečekanou dobu a doufal, že se Lizzin Contralt nenesl příliš daleko, když říkala ta magická slova omezený žurnalista. Zítra, vyhrkl. Čekal jsem vás zítra, Vochomůrko, řekl Holmes stejně ublíženým tónem. Dnes ráno mi volal ten prokletej tiskový mluvčí a ubezkomentářoval mě téměř k smrti. Neřekl jsem, že někdo byl odsouzen k smrti tisíci řezy za to, že prozradil tajemství cukru v jevulském čaji, vizmatkaři. Byl to pouze hypotetický případ. Mějte slitování. Ukažte zástupci šéfredaktora titulek hypotetický horor na atomové základně a on vám řekne, abyste to předělal tak, aby to bylo působivější. Myslíte, že tu zítra bude nějaký dobrý příběh? Na 90%. Korupce, díry v bezpečnostních opatřeních, velké odhalení a tak. Buďte připraven se svým notesem, abyste mohl špatně popsat každý vzrušující okamžik. Bylo by dobré, kdyby to bylo lepší než tahle otravná podřadná show, řekl Holmes a kýchl. Nebezpečně nasládlým tónem promluvila Lizzie, Roy, měl bys mě představit věhlasnému panu Holmesovi. Není to ten neohrožený žurnalista, který zveřejnil tvůj zvyk pít 12 piv denně. Holmesův výraz byl stejně nečitelný jako jeho články. A mnohé úspěchy Jevul nejsou pouze pro válečné účely. Vedlejší produkty technologického pokroku vytvořily kvalitu života, jakou známe dnes. Meče na radlice. Náhodně vybraný příklad z oblasti lékařských věd. Tappenovi se jeho hrozná předtucha vrátila v plné síle. Zázračná nukleární baterie. Až dnes odpoledne jsem zaslechl. Vyrozuměl jsem, že náš královský host, princ Filip, je zde dnes s námi díky srdečnímu pacemakeru poháněnému takovou. V tomto bodě to okomentoval královský host svým charakteristickým způsobem, který reproduktory přenesly s obdivuhodnou přesností. Následovalo dlouhé, sichravé ticho. Sakra, sakra, sakra. To je solo kapr a já to nemůžu otisknout, úpěl Holmes. Špatně pochopil. Ha, ha. Všichni se dopouštíme chyb. Ha, ha. Ředitel se zřejmě nedokázal po tom děsivém zážitku sebrat a proslov skončil tímto smrtelným pádem. Během vystoupení policie ministerstva obrany, učňů zámečnické dílny Jevul, kvarteta holičské provozovny oddělení pro zpracování plutonia, záhadných hráčů z jídelny a tak dále budou zaměstnanci a hosté účinkujícím věnovat příslušnou pozornost a zachovají zdvořilou vstřícnost. Lehký potlesk zazní po dobu 10 až 15 vteřin po každém vystoupení, žádné hvízdání nebo pískání není dovoleno a osoby, které budou házet sušenky, čajové sáčky, papírové vlaštovky obzvlášť budou-li vyrobeny z listů tohoto dokumentu, dortové řezy nebo jiné zákusky na jeviště, budou důrazně pokárány. Samozřejmě se předpokládá, že během závěrečné státní hymny budou všichni přítomní stát. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci a hosté kromě těch, kteří dostali propustku na sedadlo v královském stanu, budou již stejně stát, je žádoucí, aby účastníci ukázali přiměřenou úctu tím, že během hymny budou stát výrazněji, pokud možno na špičkách. Ti sedící na přenosných toaletách nechť se během úvodních taktů hymny rozhodnou podle okolností. Tappen se v podivném ustrnutí díval, jak horda odpudivých učňů skáče jeden po druhém přes dřevěného koně s nastudovaným nedostatkem elegance. Představoval si, že ve strnulém výrazu vzdálených královských návštěvníků zjišťuje touhu být pod koněm a prohrabávat se ke svobodě. Drahoušku, vypadáš jako mrtvola v těch duchařských povídkách, taková ta, co ji najdou druhý den ráno na záchodě, kde straší, s výrazem němého strachu v mrtvých očích. Něco jako vyděšená treska. Tappen odvětil, to je tou šeptandou. Ten královský pacemaker se tam dostal jako drb. Mluv o čertu a on tě uslyší. Ach sakra. O čem to? Och. Och. Chceš říct, že ta katastrofa teď není žádná stará katastrofa, ale skutečný Roy Tappenovský průšvih zorganizovaný mým manželem. Lizzie se na něj podívala pohledem sociální pracovnice, před nímž obrovití manželé mlátící své ženy padali na kolena a škemrali o milost. Tappen téměř uvítal příchod Fortmaina, který ho uchránil před nutností podat důmyslné, chytré a dokonale sebeospravedlňující vysvětlení. Fort Mayne měl ovšem ukřivděný výraz člověka, jenž je na dolním konci svahu, po kterém se kutálí sněhová koule výčitek, nabírajících na tvrdosti od ředitele přes zástupce ředitele k vedoucímu výzkumu a dále ke Stavertonovi až po Fort Mayna. Chvilku nic neříkal, ale Tappen měl dojem, že se mrholení při dopadu na šéfovu hlavu mění za tichého syčení v páru. Nemusíš si dělat starosti se svým příštím povýšením, řekl nakonec Fort Mayne. Na to si počkáš. Čekej na rozpuštění polárních ledových čepiček. Čekej, až začne slunce chladnout a hvězdy budou jedna po druhé tiše vyhasínat. Myslím, že všechno tohle uvidíš dřív než komisi pro postup na Robinsonových vřesovištích nebo přeřazení na jiné příjemné pracoviště. Vyjádřil jsem se jasně. To víte, paměť nás někdy ošálí. Musel jsem přeskočit nějaké stránky v New Scientist. Možná tisková chyba. Tyto a další podobně nenapadnutelné a přesvědčivé výmluvy zanikly v 7 vteřinách lehkého potlesku, během nichž se Fort Mayne vzdálil. Vždycky jsem chtěla opustit Robinsonova vřesoviště, má lásko, pravila Lizzie přátelsky. No jo, ale, namítl Tappen, máme nedokončené ty dvě velké kulaté věci, vzpomínáš. Na hřišti předváděla policie Emo neskrotnou divokost svých německých ovčáků. Evidentně nedobrovolná oběť mávala hrozivou tyčí a psovod vydal úsečný rozkaz doprovázený nenápadným postrčením. Během vteřiny se nevinný kolem jdoucí válel na mokré trávě s jednou rukou v sevření obrovských nazelenalých tesáků. Tappen se Lizzie zmínil o tom, že kvůli přílišnému nadšení, které projevili psi na předešlých ukázkách, ruka příslušného pokusného králíka je pod kabátem tlustě obalena ochrannými obvazy a na poslední chvíli dostane i injekci novokainu pro případ, že se pes dá příliš unést a nepodaří se ho ukáznit. Nevypadají královna a Filip vzrušeně. Zeptal se, aby pomalu odvedl rozhovor od citlivých témat. Možná nikdy předtím ve svém tak izolovaném životě neměli tu čest zhlédnout gymnasty nebo výcvik policejních psů. Jak moudře a citlivě se je vůl rozhodl jim konečně ukázat, jak žije druhá polovina lidstva. 3 vlčáci za sebou proskočili hořícím kruhem a rozplácli se na břicho, přičemž se jeden zjevně rozhodl přidat k představení vlastní vylepšení. Zastavil se zády ke královské návštěvě, nahrbil se a vytvořil obrovskou kouřící hromadu psího trusu, kterou zbývající 2 přiběhli očichat s výrazem koštujícího znalce vína. Psi byli rychle odvedeni za dlouhého a nadšeného potlesku. Dovol mi, lásko, abych tě odsud odvedl, navrhl Tappen něžně. Pojďme domů. Taxikáři, do nádražního hotelu, opravila ho Lizzie. Pomalu mizeli mrholením směrem k provizornímu parkovišti a nebyli sami. Za několik málo minut, když jeli zpět po hlavní silnici kolem sportovního areálu Jevůl, ale na správné straně plotu, se Tappenovi i Lizzie zdálo, že vysokým drátěným pletivem zaslechli předčasné tóny státní hymny. Pokud jde o to postavit se, využili možnosti rozhodnout se podle okolností.